Dziękujemy bardzo. Będziemy się łączyć w kolejnych serwisach, a dzisiaj wcześniej srebrny medal zdobyli nasi siatkarze. Według lokalnych ratowników w izraelskim ataku na szkołę w Strefie Gazy zginęły 93 osoby. Z kolei władze Hamasu mówią o ponad 100 ofiarach. Z relacji Hamasu wynika, że w budynku w momencie ataku przebywali uchodźcy, którzy na miejscu odmawiali modlitwę. Władze Izraela utrzymują z kolei, że szkoła była centrum dowodzenia przywódców Hamasu i islamskiego dżihadu. Miało w niej według sił zbrojnych Izraela przebywać około 20 bojowników. Przed świtem obudził nas dźwięk ataku i dwóch dużych eksplozji. Udaliśmy się na miejsce i znaleźliśmy ciała cywilów, którzy pokojowo odmawiali modlitwy. Natrafiliśmy na ciała dzieci, rozsiane po całej ulicy. Władze Hamasu ostrzegają Izrael, że atak na szkołę w Strefie Gazy doprowadzi do niebezpiecznej eskalacji. W oświadczeniu nazwano nalot straszliwą zbrodnią. MSZ Egiptu potępiło atak, który nastąpił w czasie, gdy mediatorzy dążą do wznowienia rozmów w sprawie zawieszenia broni w wojnie między Izraelem i Hamasem w Strefie Gazy. Według egipskiej dyplomacji śmierć cywilów w ostrzale szkoły pokazuje, że Izrael nie ma zamiaru zakończyć wojny. Kilkanaście niewybuchów usunięto z olsztyńskiego Śródmieścia. Odkryto je podczas prac budowlanych. Komisarz Anna Palińska z tamtejszej policji mówi, że saperzy zabezpieczyli niewybuchy. Większość z nich to pociski z okresu II wojny światowej. Teraz wojskowi zajmą się ich neutralizacją. Działaniami objętych było około 300 mieszkańców pobliskich budynków. Osoby te już od wczoraj były informowane przez policjantów o dzisiejszej akcji. Wiedziały, że na czas prowadzenia działań powinny opuścić swoje mieszkania. Dzięki temu dziś opuszczenie mieszkań odbyło się bardzo sprawnie. A była to już kolejna w ciągu kilku ostatnich dni interwencja związana z odkryciem niewybuchów na placu budowy przy ulicy Kasprzaka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni, a w obszarach podgórskich Tatr tylko 11 stopni. Autopromocja. W niedzielę po 19 zapraszamy Państwa na kolejny koncert z cyklu Dziedziniec Kultury. Siedem długich lat nie widziałem. Anita Lipnicka. Ona ma siłę, by od 30 lat cieszyć i wzruszać nas swoimi melodyjnymi i mądrymi piosenkami. Śpisz pięknie tak. Zapraszamy na koncert już w niedzielę po godzinie 19. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI i World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, TZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. 20. jubileuszowy festiwal Chopin i jego Europa w Warszawie. Od 17 sierpnia do 8 września 45 koncertów. Recitale, kameralistyka i koncerty symfoniczne. Wielkie gwiazdy, świetne orkiestry, wirtuozi gry na instrumentach historycznych. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na biletynipc.pl i w kasach Muzeum Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny, totalizator sportowy. Współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20:10. Plik tekstowy. Pierwszego łosia w życiu zobaczyłem na warszawskiej wylotówce na Łomianki. Miałem kilka lat i siedziałem na tylnej kanapie rodzinnego Wartburga w kolorze orzechowym. Nie pamiętam okoliczności tej podróży. To mogła być droga nad morze albo tylko popołudniowa wizyta u lekarza w Burakowie, gdzie przez jakiś czas byłem wożony. Zwierzę, jak gdyby nigdy nic, wyszło z pomiędzy sosen, a potem przez kilka dłuższych chwil dało się podziwiać. Ruch samochodowy był w latach 80. o wiele mniejszy niż dziś, ale ten brawurowy przemarsz przez jezdnię i tak wywołał popłoch wśród kierowców. W ruch poszły hamulce i klaksony. Nikt oczywiście nie robił zdjęć. W tamtych czasach tego typu zdarzenia zapisywało się wyłącznie w zakamarkach pamięci. Zresztą moi rodzice nie wydawali się specjalnie zdziwieni tym wtargnięciem. Tu niedaleko jest Puszcza Kampinoska, w której żyją łosie, powiedziało któreś z nich. To fragment z rozdziału 8, czyli ostatniego, z rozdziału pod tytułem Znikające drogi, z książki pod tytułem Puszcza Domowa, co kryje Kampinos, której autorem jest nasz gość Adam Robiński. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Adam Robiński, wielokrotnie nominowany do nagród literackich, nagradzany także między innymi za książkę górską roku w 2020, także Nagroda Magellana 2018. A ja się nazywam Max Cegielski, to jest oczywiście plik tekstowy, którego wydawczynią jest Michalina Bieńko, a program realizuje Maciej Załęcki. I przenosząc się już do Puszczy, Adamie, zacznijmy od tego, co z punktu widzenia warszawiaków ten tytuł jest dosyć oczywisty, natomiast pamiętajmy o tym, że słuchają nas nie tylko ludzie z Warszawy. Czy moglibyśmy na wszelki wypadek dla wszystkich wyjaśnić, w jakim sensie Kampinos jest nasz domowy, czy twój przynajmniej domowy, i czy jest w nim coś takiego, co również inne osoby, które mają jakieś inne puszcze swoje, może być interesujące? No tak, to musi być wyzwanie, kiedy piszesz o czymś bardzo lokalnym, a jednocześnie chciałbyś znaleźć czytelniczki i czytelników również z innych regionów, więc próbujesz nadać temu pisaniu jakiś taki bardziej uniwersalny wymiar. O tym pewnie będziemy dalej rozmawiać. Natomiast niewiele jest stolic na świecie, w Europie jeszcze mniej, które sąsiadują z Parkiem Narodowym. Warszawa naprawdę ma na swoich rogatkach wielki skarb, jakim jest ta puszcza. Zielone płuca Warszawy, tak o niej mówimy, bo rzeczywiście za sprawą kierunku wiatrów ta puszcza sprawia, że powietrze w Warszawie jest trochę bardziej znośne. Ja twierdzę, że to jest taka relacja siostrzeńska z elementami przemocowymi, bo tylko jedna strona korzysta z tej relacji. Natomiast no, trzeba się pochylić, tobie pewnie bardziej chodzi o ten człon domowa, a dla mnie ważniejszy jest ten element puszczański, bo puszcza jest czymś trudnym do zdefiniowania. Bo Puszcza Białowieska, a Puszcza Kampinoska to są dwie różne planety, to są dwa różne światy. Ta pierwsza, Białowieska, kojarzy nam się z masą martwego drewna, z szczytowymi drapieżnikami, z żubrem, z całą masą organizmów takich o charakterze, występujących w lasach o charakterze naturalnym. Natomiast Puszcza Kampinoska jest lasem od zawsze eksploatowanym przez człowieka. Można powiedzieć, że nawet nasadzonym na nowo. Ale jednak mówimy o niej jako o puszczy, czyli jest w tej narracji o tym lesie jakiś taki pierwiastek doniosłości. Mm-hmm. Powiem jeszcze, że mój roboczy tytuł na tę książkę brzmiał Byle jaki las. Chciałem dać nam wszystkim, warszawiakom przede wszystkim, takiego przytyczka w nos, bo często myślimy o Kampinosie jako o takiej dekoracji do naszego życia codziennego, dekoracji do naszych spacerów. No i miałem nadzieję, że gdzieś tam uda mi się udowodnić, że to jednak jest coś więcej niż byle jaki las. No, udowadniasz to zdecydowanie, ale to może zacznijmy, to może, no tak, ja zacząłem od fragmentu z końca, o roli twojej jako narratora tej książki będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast jak na autora książki, na przykład ostatnio o bobrach, to, że zaczynasz tak naprawdę tę książkę rozdziałem Człowiek z Debeł, który zaczynasz od historii archeologii, to to się wydaje zaskakujące, no bo archeologia jest tutaj jednak takim elementem ludzkim. Dlaczego od tego zacząłeś? Wiesz co, rzeczywiście ta książka była wyzwaniem, bo ja do tej pory korzystałem z narzędzi, jakie daje literatura drogi. Podróż była dla mnie kluczem do poznania świata, nawet jeśli nie była to daleka podróż, ale czy na przykład gdzieś na Suwalszczyzny, żeby napisać o bobrach, czy w Bieszczady, kiedy pisałem Kiczery. Więc tutaj nagle miałem za zadanie napisanie o jednym konkretnym miejscu, więc postanowiłem sięgnąć do takiej starej prawdy, że podróż też może polegać na zmianie perspektywy. Że tak naprawdę prawda jest w oczach tego, który patrzy na daną przestrzeń, ją analizuje. W związku z czym zastanawiałem się, kto mógł być narratorem książki o Campinosie. Wiedziałem, że tych narratorów będzie co najmniej kilkoro. Im więcej, tym lepiej. I takim naturalnym wydawało mi się, że skoro jest to las, w którym człowiek był od zawsze, to o tych najdawniejszych czasach tej przestrzeni opowiedzą mi archeolodzy. I za sprawą paru osób związanych zawodowo z puszczą mogłem wybrać się w taką wycieczkę trochę w przestrzeni, ale bardziej w czas. Zwykła turystka, która po prostu idzie przez Puszczę Campinoską, jest w stanie te ślady jakieś domyśleć się, tych sygnałów archeologicznych, czy to trzeba mieć, tak jak twoi bohaterowie, jednak sprzęt, wiedzę ogromną i tak dalej? Wiesz co, jest w Campinosie takie jedno miejsce, które krzyczy o swojej historii. Jest to zamczysko, czyli pozostałość po jakiejś takiej fortyfikacji, prawdopodobnie nigdy nieużytej militarnie, ale będącej taką strażnicą. Tam są tablice informujące o tym, czym było to miejsce i dlaczego jest na przykład w tym, a nie w innym miejscu. Natomiast to jest chyba jedyna taka przestrzeń. Resztę musiałem wydobywać z prac naukowych i ciągnąć za język archeologów. Ale tak naprawdę ostatnie zlodowacenie skończyło się kilkanaście tysięcy lat temu. Tu, gdzie dzisiaj jest puszcza, było przedpole lądolodu i na tym przedpolu w krajobrazie tundrowym biegały po tym terenie renifery, a za nimi pojawili się paleolityczni łowcy reniferów i od tamtej pory ta ciągłość człowieka jest nieustanna. To osadnictwo, ono się pojawia w kolejnych epokach prehistorii. Potem w nowożytności też różne formy bytowania człowieka w puszczy są jasne. Oczywiście im świeższe, tym bardziej widoczne dla laika. Mm-hmm. Ale pytanie, czy kłopotem, jak do tego się odnoszą twoi bohaterowie, jest to, że ponieważ większość tego terenu to jest park narodowy, więc nie mogą prowadzić typowych archeologicznych odkrywek. Tak, no archeologia leśna, jak mi wytłumaczono, jest czymś nowym, czymś jest dziedziną, która nie jest, powiedzmy, jeszcze tak biegła jak taka tradycyjna archeologia, która sprowadza się do chodzenia po polach uprawnych za traktorem i patrzenia, co tam kred wykopał spod ziemi. No takim sojusznikiem archeologa leśnego jest dzik, jest wichura, która wywraca drzewa, jest śniegołom, czyli wszystkie te przejawy natury, które mają w sobie jakiś element destrukcyjny i których my się boimy. I myślimy, że one ten las czynią brzydszym, co jest oczywiście jakimś tam typowo ludzkim mianownikiem, no bo las nie jest ani brzydki, ani ładny, on jest jaki jest. Więc no, jeśli mamy parę reżimów ochronnych, park narodowy, jakiś obszar ochrony ścisłej, ochronę gatunkową, to okazuje się, że ten archeolog leśny porusza się po omacku i on naprawdę musi liczyć na to, że znajdzie igłę w stogu siana. polecam ten rozdział, bo on rzeczywiście jest też nietypowym wejściem w tą przestrzeń, ale czy to miało też takie trochę podejście, znaczy w jaki sposób to układałeś, bo z kolei drugi rozdział pod tytułem Tartak to jest druga wojna światowa, gdzie tu dokonujesz, w zasadzie piszesz mini opowiadanie, właściwie prozę, opierając się na czym, i to jest druga wojna światowa, skąd te wszystkie informacje, z których skonstruowałeś tę narrację? Ja chciałem, żeby ta wielość narracji miała w sobie jakiś element chronologii. Ten epizod z II wojny światowej, czyli atak na niemiecki Tartak w Piaskach Królewskich, wydawał mi się takim bardzo reprezentatywnym, mimo że tylko parodniowym, ale fragmentem dłuższej historii poświęconej walkom partyzanckim w Puszczy na zapleczu Powstania Warszawskiego. Niestety dowiedziałem się, że nie porozmawiam z żadnymi uczestnikami tej akcji, bo po prostu nie ma już ich z nami. W związku z tym zostały mi źródła pisane, czyli wspomnienia, czy nagrane w Archiwum Historii Mówionej, czy po prostu wydobyte dawniej przez innych autorów książek historycznych. I uznałem, że stworzę sobie takiego zbiorowego bohatera, którego oczami spojrzymy na ten las. Bo zastanawiałem się, czy dla partyzantów, którzy przez paręnaście czy parędziesiąt dni cieszyli się wolnością w Puszczy Kampinoskiej, bo żyli w państwie nazwanym roboczo Rzeczpospolitą Kampinoską, wyczyścili spory teren lasu z Niemców i stoczyli całą masę rzeczywiście zwycięskich potyczek. Zastanawiałem się, czy dla nich istotne było to, w jakim miejscu walczą i jak na nie patrzyli. Wydawało mi się, że ta perspektywa człowieka, dla którego podstawowym pytaniem jest to, czy dożyje kolejnego dnia, tak naprawdę istotne jest to, w jakiej on przestrzeni toczy tą walkę. Pisanie tego rozdziału było oczywiście trudne, no bo było to mocne wyjście poza strefę komfortu, ale to samo mogę powiedzieć o paru innych rozdziałach w tej książce, bo archeologia też nie jest moją dziedziną. Leśnictwo już bardziej, ale kiedy oddaję głos leśnikowi i nie mogę się wtrącić w jego wypowiedzi, to też jako autor, jako dziennikarz zajmujący się ochroną przyrody trochę zaczynam się wiercić na krześle. Podobny problem miałeś, pisząc o małżeństwie, które w pewnym sensie, czy można by tak powiedzieć, że Roman i Jadwiga Kobędzowie, że oni w pewnym sensie wymyślili trochę puszczę dla nas. I tutaj też obydwoje już nie żyją i też musiałeś się oprzeć tylko i wyłącznie na jakichś materiałach archiwalnych. Tak, natomiast tutaj takie pytanie, które wisiało nade mną, dotyczyło nie ich pracy, ale ich prywatnej relacji. Bo jeśli mamy dwoje ludzi, każde zajmujące się badaniem innej, pracujące w innej dziedzinie, bo jedno z nich było geografem, drugie biologiem i badali ten sam obszar, chodzili razem do lasu, jednocześnie byli małżeństwem. No to co pojawiło się pierwsze? Czy ten temat badawczy, czy uczucie, które gdzieś tam w czasie studiów jeszcze wykiełkowało? W jaki sposób oni przebywali w tym terenie? Czy rozdzielali tą sferę prywatną od zawodowej? I wiesz co, ja pochylając się nad całą masą archiwalnych dokumentów, czy to w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, czy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, czy w Bibliotece Kampinoskiego Parku Narodowego, w ogóle nie byłem w stanie dojść do wniosku, jakimi oni są, jakimi oni byli ludźmi. Poza tym, że napisali wiele mądrych prac naukowych. I to mnie uderzyło, że po człowieku zostają raptem liczby i tytuły artykułów i wnioski o urlop i niewiele więcej. I dopiero gdzieś tam na marginesach tej takiej bezlitosnej, pełnej faktów dokumentacji znajdziemy jakieś takie sugestie, że Roman Kobędza był na przykład strasznym szałaputem i przez całe życie robił błędy w oznaczaniu roślin i że zdarzało mu się napisać nazwę tej puszczy z literówką, bo zdarzało mu się napisać Kampinowska przez W, co dla każdego warszawiaka jest jak mi w ogóle grzechem śmiertelnym. A skąd w ogóle jest ta nazwa? to słowo Campinos? Wiesz co, ona pochodzi od wsi Campinos na zachód od Leszna i w dokumentach historycznych jest takie zdanie, na które powołują się wszyscy badacze puszczy. U Campinosa puszcza jest wielka. Nie pamiętam, który to jest wiek, czy 15, czy 16, ale dawniej ta puszcza miała wiele nazw, bo było wiele form własności. Część należała do jakichś lokalnych właścicieli, część była królewska, coś tam należało do duchowieństwa. W związku z czym ta nazwa to jest tak naprawdę bardziej współczesny wymysł i my dzisiaj patrzymy na ten teren kompleksowo. Nie zawsze tak było. Mm-hmm. Wracając do Kobędzów, ten rozdział nosi tytuł Gnidosz Królewski. Co to takiego? To jest taka roślina, którą w zielniku Uniwersytetu Warszawskiego pokazała mi zasuszoną pani Maja Graniszewska, pracująca tamże. Na przykładzie tej rośliny ona właśnie próbowała mi wytłumaczyć, że Kobędza powiedziała takie zdanie, że ona jest w stanie ocenić człowieka na podstawie jego zbiorów zielnikowych. Powiedzieć, jakim ten człowiek był, nie tyle badaczem, ale jakim był człowiekiem. I powiedziała, że ona Kobędzy nie lubi. Dla mnie, w tym rozdziale akurat byłem bardziej reporterem niż w innych, więc wtedy zapaliły mi się wszystkie lampki ostrzegawcze, że to jest takie zdanie, które ja w ogóle chcę oprzeć cały rozdział na tym określeniu i zacząłem dopytywać ją, ale jak to? I wtedy właśnie z jej ust popłynęła historia o tym, że Kobędza robił błędy, jakich tak naprawdę moglibyśmy oczekiwać od studenta, ale nie od profesora, człowieka, który siedzi w tym od wielu dekad. I jednocześnie cały czas mnie uderzało to, że w pamięci o tym, o dwojgu badaczy, to Roman jest tą osobą, która jest dzisiaj gdzieś tam zapisana w puszczy jako patron, że ma swój dąb, ma kamień pamiątkowy, że o nim się głównie mówi, a on nawet nie dożył powołania tego Parku Narodowego. Umarł przed 59 rokiem, kiedy jego żona przecinała wstęgę i to jego żona pracowała 30 lat w tym parku. I im dłużej analizowałem te dwie osoby, tym częściej dochodziłem do wniosku, że to chyba ona tak wyreżyserowała tę pamięć o ich wspólnej pracy. To dużo mówi o niej, ale to też dużo mówi o społeczeństwie polskim z tamtych czasów. I cieszę się, że dzisiaj Puszcza i władze Parku Narodowego coraz częściej o Kobędzi nie pamiętają, że ona jest też na to światło dzienne wyciągana i jej zasługi są podkreślane. I ja, żeby dołożyć do tego jakąś cegiełkę, postanowiłem jej pamięci Kobędziny tę książkę zadedykować. No właśnie, ale też ten rozdział wydaje mi się też ważny, ponieważ on pokazuje, jak bardzo zmienia się historycznie stosunek specjalistów do danej przestrzeni. Ponieważ tam jest taki ten niesamowity fragment, kiedy to małżeństwo, które tak skrupulatnie bada tą przestrzeń i w pewnym momencie sugeruje zrobienie zalewu, co wydaje się jakąś herezją absolutną. Ale rozumiem, że no właśnie jak to jest, bo to jest, znaczy nie chcę tego za bardzo uogólniać, natomiast cały czas mam jakby teraz w tyle głowy w ogóle dyskusję o tym, czy myśliwy może być ekologiem, tak? Albo właśnie czy czasy się tak zmieniają, że wtedy ktoś, kto jest przyrodnikiem, może proponować robienie zalewu, a dzisiaj czasy się zmieniły, więc to już jest herezja. No wiesz co, lata 30., czasy II wojny światowej, czy tuż przed nią, albo tuż po niej, to jest zupełnie inna świadomość ekologiczna niż współczesna. Znajomość tego terenu była też o wiele mniejsza. On nie był tak dobrze spenetrowany naukowo. Te lasy były przetrzebione przez chociażby zaborców, ale też przez osadników, którzy byli tam jeszcze przed I wojną światową intensywnie ściągani po to, żeby eksploatować te tereny. W związku z czym no, to nie był aż tak cenny teren, żeby bronić go do ostatniej kropli krwi pod kątem jakiejś właśnie takiej ścisłej ochrony. I to ciekawe, że w pierwotnych planach Park Narodowy w Puszczy Campinoskiej miał powstać tylko w jej wschodniej części, tej, która dzisiaj obejmuje obszar ochrony ścisłej Sieraków, czyli Bagno Cichowąż, czyli ten najbliższy Warszawie teren. Ale to jest ten taki, z którego można najszybciej z przystanków Truskawiu, prawda, dotrzeć, mniej więcej. Truskaw, Łomianki, Dziekanów, to są te tereny. Tam wokół Cichowęża można zrobić taką fajną pętlę po szlakach turystycznych. I to rzeczywiście są bardzo cenne obszary. Natomiast Park Narodowy powołany na o wiele większym obszarze, co rzeczywiście dzisiaj brzmi zaskakująco, no bo my raczej dzisiaj często, szukając kompromisów między eksploatacją a ochroną, ustępujemy trochę pola w tej ochronie, prawda? Że próbujemy znaleźć jakiś złoty środek. Okazuje się, że 80 lat temu można było powiedzieć, nie, to my więcej będziemy chronić, może na zapas. Ja jestem przekonany, że gdyby nie to wizjonerstwo Kobędzów i mówienie o Parku Narodowym w czasach, kiedy tak naprawdę Warszawa podnosiła się z ruin, kiedy nikt nie myślał o tym, jak ludzie będą spędzali wolny czas po pracy, tylko ludzie zastanawiali się, jak przeżyją kolejny dzień, że oni wtedy mieli w planach, czy snuli wizję utworzenia Parku Narodowego. Bo gdyby nie Park Narodowy, to jestem przekonany, że nie mielibyśmy dzisiaj Puszczy Kampinoskiej, mielibyśmy za to całą masę osiedli o wspaniałych nazwach, takich jak na przykład Wierzbowa Ostoja albo Olchowy Zakątek. Czyli mielibyśmy tam na północy coś takiego, co dzieje się teraz na południu, powiedzmy na tych wszystkich kempach za mostem południowym, gdzie jak jeżdżę na rowerze, to jestem po prostu w szoku, jak Warszawa się tam w ekspresowym tempie rozrasta. Wchodząc w korytarz zalewowy Wisły. No właśnie. No dobrze, ale wiesz co, kusi mnie cały czas, przypominam dla tych, którzy dopiero się włączyli, Adam Robiński jest naszym gościem w Trójce w pliku tekstowym, najnowsza książka Puszcza Domowa, co kryje Kampinos. Chciałem jednak spróbować być trochę adwokatem diabła i powiedzieć, no ale to wobec tego ten Park Narodowy trochę jest jakoś wymyślony. Trochę jest jakby właśnie, żeby można było powiedzieć, że to jest stolica z Parkiem Narodowym, bo jak czytam tą część o nalocie sosnowym, no to właśnie ciągle mi wraca to wyobrażenie naturalnego lasu, a tutaj jest opowieść o milionach wytwarzanych z trudem sadzonek i sadzeniu lasu. Tak, ale to jest niesamowite, że my dziś możemy Puszczę Kampinoską traktować jako jakąś formę eksperymentu, jako realizowania wizji puszczańskości, bo Puszcza Białowieska jest jedna. Możemy mówić jeszcze o Puszczy Karpackiej, która też jest niesamowicie cennym lasem w południowo-wschodniej Polsce, ale takich terenów, które mają cechy lasu naturalnego, jest już niewiele. Natomiast my bardzo potrzebujemy terenów, które będą zmierzać w kierunku za sprawą naturalnych procesów sukcesji albo takich przyspieszanych przez człowieka, które będą zmierzać w kierunku takiego lasu naturalnego. W związku z czym mamy tu pod Warszawą świetny przykład na to, że to jest właściwy kierunek, że tak się da, że jeśli zasadzimy las i nie będziemy go zanadto eksploatować, to pojawi się tam cała masa gatunków. Niektóre będą reintrodukowane, tak jak rysie, czy bobry, czy łosie, ale inne przyjdą same, bo wilki, których w tej chwili w Puszczy Kampinoskiej są 3 rodziny, one przyszły do puszczy same, tak jak do wielu innych polskich lasów. Ta populacja łosia, który jest tym najbardziej typowym gatunkiem, najbardziej charakterystycznym, dużym gatunkiem w Kampinosie, ona jest teraz na ustabilizowanym, wysokim poziomie. Ponad 400 osobników żyje w puszczy, więc mamy tutaj przykład na to, że w sąsiedztwie dwumilionowej metropolii może świetnie funkcjonować naprawdę dziki obszar, który jednocześnie dla naukowców z Parku Narodowego i innych ośrodków badawczych może być takim laboratorium, bo oni mogą obserwować, jak te przemiany się w realiach kryzysu klimatycznego, w którą stronę idą. Ja ustami jednego z moich bohaterów, Sayama Gosha, który jest warszawiakiem urodzonym w Kalkucie, jak lubię to podkreślać. To fascynująca postać, tak. I zakochał się absolutnie w Kampinosie, prawda? Tak, i teraz boi się pojechać w Himalaje, bo jak on z tych Himalajów wróci do Kampinosu i co on w tym Kampinosie, czy jeszcze dalej będzie go tak miłował. On nazwał puszczę katedrą. Myślenie katedralne to jest takie myślenie, które wymaga współpracy wielu pokoleń, bo projekt historyczny jest jakiś dawny, jak w przypadku na przykład Sagrada Familia w Barcelonie, ale czas budowy jest tak długi, że kolejne pokolenia architektów muszą go dopasowywać do zmieniających się realiów. I tak samo jest z tym lasem, bo na przykład stosunki wodne w puszce są dziś o wiele uboższe niż w czasach, kiedy Park Narodowy powoływano. Dzisiaj puszcza ma ogromny problem z wodą, puszcza wysycha. I to ma bardzo istotny wpływ na jej skład gatunkowy, więc botanicy pracujący w puszczy muszą się przyglądać tym drzewom, muszą zastanawiać się, w jakim kierunku będą szły zmiany składu gatunkowego, jaki to będzie miało wpływ na zwierzęta. I tak kolejne pokolenia budują tą katedrę, która ma już wiele, wiele pięter. Chciałbym zacytować z twojej książki właśnie z rozdziału Nalot sosnowy, świetny tytuł, jednego z twoich bohaterów, Łukasz, który mówi: trzeba pamiętać, że w leśnictwie, jak w każdej dziedzinie, obowiązują pewne ogólne trendy. Po latach dochodzimy do wniosku, że to, co na początku wydawało nam się idealnym rozwiązaniem, nie jest takie nieskazitelne, tylko że nasza wiedza weryfikuje się za 50 lat lub więcej. To duży minus, ale i wielka odpowiedzialność za podejmowane działania. Dziś wiemy, jak ważna w krajobrazie jest mozaikowość, różnorodność. Nie wszędzie musi być gęsty las. Teraz, gdy park wykupuje jakieś gospodarstwo położone wewnątrz puszczy, to na ogół on nie prowadzi pełnego zalesienia, jak to było w przeszłości. Ale czy tutaj to, czy po to słowo leśnictwo można by też podstawić, nie wiem, ekologię, i że na przykład za 50 lat, jeżeli przeżyjemy oczywiście i świat przeżyje, to właśnie, że nie, że ekologia też będzie czymś innym. Na przykład. Wiesz co, ekologia to jest taki termin, który ma wiele znaczeń, bo tak naprawdę ekologia oznacza całość relacji między różnymi organizmami. To jest termin czysto naukowy, natomiast my bardzo często używamy tego terminu w kontekście ludzi zajmujących się ochroną przyrody. Mhm. Więc no, rzeczywiście nasza wiedza o relacjach między organizmami, ona jest bardzo uboga. Coraz większe, ale myślę, że jeszcze wiele do odkrycia przed nami, bo na przykład to, w jaki sposób drzewa w lesie za sprawą sieci mikoryzowych, grzybni porozumiewają się między sobą, w jaki sposób wymieniają substancje odżywcze, to jest kwestia ostatnich dwóch dekad i jeszcze wiele, wiele do odkrycia przed nami. I myślę, że to, co odkryjemy, będzie miało bardzo ważny wpływ na przyszłe leśnictwo. Bo takie terminy jak drzewo matka, które jest jakby wsparciem dla młodszych pokoleń, które rosną w sąsiedztwie, no dziś brzmi dosyć filozoficznie, natomiast ja nie mam wątpliwości, że to będzie termin czy zagadnienie, które w przyszłości stanie się jakąś podstawą nowoczesnego leśnictwa. Dla mnie fascynujące, kiedy rozmawiałem z leśnikami, było to ich tak dalekosiężna perspektywa, to myślenie o tym, co pomyślą o mojej pracy ci, którzy przyjdą tutaj po mnie, a co jeśli oni powiedzą: o rany, ale oni spieprzyli tutaj sprawę w tym lesie, ale ten las jest teraz brzydki, prawda? Ale tutaj powinni zupełnie inaczej działać, bo tak jak bardzo dużo złego mówi się dzisiaj o leśnikach, To, że oni są skłonni do takiej refleksji, daje chyba dużo nadziei, że leśnictwo to nie jest czysty rachunek ekonomiczny. Oczywiście, wiadomo, Park Narodowy, a las gospodarczy to są zupełnie dwa światy, ale ci ludzie wychodzą z tych samych szkół i ta wiedza, którą się im w szkołach zaszczepia, ona jest potem przenoszona na teren, w którym pracują. Więc to, że leśnik, patrząc na drzewo, nie widzi tylko drewna, ale widzi też to, jak ten ekosystem będzie wyglądał za 50 lat i zastanawia się, w jaki sposób jego działania na niego wpłyną, to jest bardzo budujące. Mm-hmm. Przypomina mi się też twoja poprzednia książka o bobrach, z której wynikało, że po II wojnie światowej, gdzieś w PRL-u, bobrów prawie że nie było w Polsce, tak? Że one w zasadzie wróciły. I rzeczywiście, kiedy ostatnio nad Wisłą w przystani Łódek Sum przy moście Siekierkowskim widziałem, po prostu zobaczyłem wielkiego takiego bobrasa, który naprawdę byłem pod wrażeniem jego rozmiarów. Pomyślałem sobie, że to jest super, że go widzę, no w zasadzie w środku miasta przecież, ale rozumiem, że też ta historia bobrów pokazuje, no właśnie, że mamy do czynienia cały czas bardzo dynamiczną sytuacją, w której jedne gatunki mogą na jakiś czas prawie zniknąć, ale mogą wrócić i tak dalej. No, historia bobra w Polsce w XX wieku to jest opowieść o zmartwychwstaniu. Dla mnie to jest taka jedna z kanonicznych opowieści, którą my jako ludzie opowiadamy sobie od zarania, tylko ubieramy ją w trochę inne szaty. W każdej kulturze jest jakaś opowieść o takim dobrobycie, który znika i potem gdzieś tam zostaje w jakiś sposób odtworzony. I to jest taka historia, która chyba jest dla nas ważna, może dlatego, że kończy się czymś na kształt happy endu. Oddaje jakąś sprawczość w nasze ręce i mówi, ok, to się wydarzyło, a teraz wszystko jest w waszych rękach. Macie tą wiedzę, jak doprowadzono do tej sytuacji. I rzeczywiście no, na przykładzie Bobra widać, że działania wąskiej grupy pasjonatów, bo to naprawdę było kilkadziesiąt osób, które w latach 70. czy powiedzmy ciut wcześniej zajęły się przyspieszaniem reintrodukcji tego gatunku w Polsce. No, dziś, kiedy kręcono krzyżaków, kiedy Aleksander Ford kręcił krzyżaków, żeby nakręcić scenę polowania na bobra, miał do dyspozycji 2 czy 3 stanowiska. I musiał pojechać do Gdańska, żeby w tamtejszym rezerwacie nagrać, jak Jagienka strzela do bobra. No dziś bobru można oglądać składki w Warszawie. Tak. Ja swego kilka tygodni temu prowadziłem ten taki spacer bubru-watchingowy, bo tak to nazywamy, bubru-watching, jako odpowiednik bird-watchingu. I śmieliśmy się, że a co jeśli nam się uda zobaczyć bobra z kładki? To znaczy, że ta kładka będzie miała nową funkcję. No to naprawdę nie minęło 30 sekund, kiedy żeśmy zobaczyli 3 bobry z tej kładki. Z tej najnowszej inwestycji pieszo-rowerowej, bubru-watchingowej. I tam rzeczywiście takie tłuste bobry można oglądać podczas ich prac. No, bobry dzisiaj żyją chociażby w Morskim Oku. To też jest dla mnie historia nie z tej ziemi. To bo... tam jeszcze nie widziałem obok mojego domu. To muszę sprawdzić wobec tego. Ale powiedz mi, czy to jest tak, że... Bo też twoja ta książka Pałace na wodzie, tropem polskich bobrów, podobnie jak Puszcza Domowa... Jak ty uważasz, na ile ty piszesz tak naprawdę o przyrodzie, a na ile o ludziach, którzy się tą przyrodą w jakiś sposób zajmują? Wiesz co, jest parę razy słyszałem taki zarzut, że miało być o bobrach. To jest pytanie. Miało być o bobrach, a tak naprawdę piszesz o ludziach. A miało być o puszczy, a tutaj jest głównie o ludziach. Ja nie ukrywam, że dla mnie ludzie są głównym źródłem informacji. Moim tłem jest dziennikarstwo. I tak naprawdę rozmowa z drugim człowiekiem i próba spojrzenia na dane zagadnienie jego oczami jest takim podstawowym narzędziem pracy. W związku z czym siłą rzeczy przestrzeń, w której żyjemy, w którą zmieniamy, którą przekształcamy, którą nazywamy, to ten człowiek dla mnie będzie narratorem albo bohaterem, ale skupiam się na tych przejawach koegzystencji w krajobrazie, które zauważają byty nieludzkie, czy więcej niż ludzkie, jak wolę mówić. Więc no, to jest moim zdaniem obszar dla kogoś piszącego, czy tworzącego w jakiejkolwiek innej dziedzinie. To jest taka studnia bez dna, bo tych tematów, tych zagadnień, tych perspektyw jest bez liku, bo rzeczywiście literatura w chyba połowie XX wieku i początku XXI w ogóle tych tematów nie ruszała. Znaczy my mieszkamy w miastach i my głównie zajmujemy się tym naszym miejskim otoczeniem i nagle jak człowiek zaczyna pisać o tym, co widać poza miastem, to od razu przypisują go do jakiejś takiej szufladki nature writing albo przyrodopisarstwo. Mnie kiedyś Philip Springer poprosił o wygłoszenie takiego wykładu, czym jest przyrodopisarstwo i ja na dzień dobry powiedziałem, że przyrodopisarstwo nie istnieje, no bo to jest jakaś taka marketingowa szufladka, która służy sprzedaniu książki, ale de facto, no tak jak nie ma literatury miasta, tak samo nie ma literatury lasu. To jest kwestia tego, o czym piszesz, ale no, ja nie lubię takich szufladek. Ale to ciekawe, że to mówisz, bo rzeczywiście ja w zasadzie chyba od twojej pierwszej książki Hajstry, krajobraz bocznych dróg, właśnie kojarzyłem ciebie tylko z czymś, co bym nazwał nie tyle przyrodopisarstwem, co ze zwrotem krajoznawczym, ja bym to nazwał raczej, a ty tak naprawdę jakby obstajesz przy takim no właśnie reporterskim myśleniu, że tak naprawdę to chodzi o człowieka w gruncie rzeczy. No, ja bardzo lubię ten termin krajoznawstwo i rzeczywiście starałem się go trochę odkurzyć, pisząc Hajstry. Zastanawiałem się, czym to krajoznawstwo jest. I pamiętam, że pytałem kiedyś o to biografa Mieczysława Orłowicza, czyli najwybitniejszego polskiego krajoznawcy, i on udzielił takiej odpowiedzi bardzo wymijającej, że on de facto nie wie, bo to jest bardzo pojemny termin. I to mi dodało takiej, nie wiem, podmuchu, pod narty, można tak powiedzieć, bo skoro taki człowiek nie wie, to ja też mogę nie wiedzieć i mogę ten termin na własną modłę jakoś kształtować. I w Hajstrach napisałem, że krajoznawcą może być nawet obcokrajowiec, który przyjeżdża do Polski i jakoś tam obserwuje i opisuje tą przestrzeń. Ale z drugiej strony myślę sobie, że krajoznawcą to się zostaje po 70. Kiedy człowiek rzeczywiście może powiedzieć, nie no, wszędzie byłem. Ja jeszcze wszędzie nie byłem, dlatego dla mnie ważna jest chyba przede wszystkim ta jakaś taka tożsamość osoby piszącej. To znaczy ja się czuję pisarzem, czuję się osobą pracującą w języku i tak naprawdę wszystko może być dla mnie tematem. A ciekawy zabieg, którego dokonujesz w nowej książce Puszcza Domowa, co kryje Campinos, ponieważ właśnie zajrzałem specjalnie do wydanych wcześniej również przez wydawnictwo Czarne, również w tej samej serii, prawda? W serii Sulina twoich książek i w nich wcześniej, szczególnie w tych pierwszych dwóch, w Hajstrach i w Kiczerach, było dużo ciebie jako narratora, też jako dziecko, tam jest, tak są takie twoje wspomnienia, pamiętam właśnie, jak dziecko odczuwa przestrzeń na przykład. A tymczasem w tej nowej książce, chociaż wydawałoby się, że mógłbyś napisać to wprost, jestem przewodnikiem po Campinosie i idę i tak dalej, to radykalnie się usuwasz do tego stopnia, że niektóre rozdziały są budowane z wypowiedzi bohaterów po prostu. Dlaczego tak? Ja myślę sobie, że chciałbym, żeby każda książka, napisanie każdej książki było jakimś wyzwaniem, żeby było czymś nowym, żebym mógł się czegoś nauczyć, żebym sprawdził się w nowym polu i nawet jeśli Hajstry i Kiczery były opisywaniem świata za sprawą podróży, to jednak ta pierwsza miała formę eseistyczną, druga była powiedzmy jakimś takim hołdem złożonym Bruce'owi Chatwinowi i jego książce w Patagonii. Posiłkowałem się krótkimi rozdziałami, bardzo anegdotyczną formą literacką, trochę skakaniem z kwiatka na kwiatek. Chciałem, żeby ta książka była taką książką, którą się fajnie będzie czytało w pociągu, jadąc chociażby w Bieszczady, żeby można było sobie przeczytać dwie strony, a potem na chwilę spojrzeć za okno i zatracić się w widoku. Więc kiedy stanąłem przed wyzwaniem napisania o puszczy, o konkretnym miejscu, uznałem, że też poszukam jakiejś innej formy i jeśli narratorów ma być wielu, to czemu nie zrobić tak, żeby i forma literacka była różnorodna? I stąd na przykład ten tekst o archeologii, który ktoś kiedyś powiedział, że ma taką, że przypomina klasyczny artykuł z National Geographic. Potraktowałem to jako komplement, bo długo pracowałem w National Geographic Polskę. Ale zaraz po nim jest rzeczywiście coś, co ma formę opowiadania, a potem jest relacja osobista mieszkańca nieistniejącej już wsi. I gdzieś tam dopiero na samym końcu jest moja opowieść o puszczy, bo uznałem, że skoro jednak ja się podpisuję pod tą książką, to mimo tej wielości narratorów być może warto, żeby na końcu gdzieś opowiedzieć o swoim własnym widzeniu na ten las, bo można powiedzieć, że jestem trochę takim stereotypowym warszawiakiem. Ja się tu urodziłem i całe życie tu mieszkałem. I ta puszcza w mojej świadomości była od lat najwcześniejszych, mimo że miałem takie okresy w życiu, kiedy w ogóle do niej nie jeździłem. I dlatego na samym końcu tej książki, tak już zupełnie szczerze, ten narrator pierwszoosobowy stał się mną, a nie kimś innym. Ale wydaje mi się, że ta wielość tych narracji i perspektyw rzeczywiście sprawiła, że ta książka jest bardzo inna niż poprzednie. Nie wiem, czy za kilka lat będę ją lubił, tak zupełnie szczerze mówię, bo czułem się momentami bardzo niepewnie ją pisząc, ale może ta książka będzie znaczyła coś więcej dla ludzi, którzy znają tę puszczę o wiele lepiej ode mnie. Mm-hmm. A czy to oznacza, że twoja kolejna książka to będzie na przykład powieść? Tak, to będzie powieść dla dzieci. O czym? To jest przygodowa powieść o bobrach na motywach Homera i Tolkiena. Wow. Pod tytułem Wodyseja. Brzmi świetnie. I ta książka jest już właściwie napisana, kończę redakcję. Wspaniały trójmiejski rysownik Bartek Glaza tworzy ilustracje i na wiosnę przyszłego roku powinna być w księgarniach. A czy to będzie dla dzieci, dla małych dzieci, czy raczej dla takich, które już same czytają, czy... Wiesz co, ja mam dzieci, mam synów w wieku 8-10 lat, więc myślałem o takim odbiorcy. Natomiast ponieważ również pisząc tę książkę daleko wyszedłem poza strefę komfortu, nie wiem, czy na przykład nie okaże się, że rodzice, którzy tę książkę czytają z dziećmi, będą bardziej zainteresowani jej treścią. Gdzieś tam takim punktami odniesienia były dla mnie trzy książki. Trzy ważne dla mnie książki jako dziecka. Jedną z nich był Kubuś Puchatek, drugą Hobbit, a trzecią Wodnikowe wzgórze Richarda Adamsa, czyli taka powieść o... No właśnie, trzeciej nie znam, przyznaję. Fantastyczna powieść o królikach, które muszą się podjąć naprawdę dużych wyzwań, żeby przetrwać. Nie chciałem pisać o bobrach jako takich zwierzątkach, co noszą spodenki i robią takie rzeczy jak ludzie, tylko chciałem, żeby to było rzeczywiście powieść o zwierzętach, w której człowiek byłby gdzieś tam jakimś marginesem, bo ten świat należy do człowieka, ale jednak jego centrum w tej historii to są te zwierzęta. Bardzo zależało mi na tym, żeby wplatać tam wątki mitologiczne. Tytuł Wodyseja jednoznacznie sugeruje, że będzie tutaj pełno Homera i nawet narrator tej książki ma dużo wspólnego z Homerem. To czekamy wobec tego na to. Adam Robiński cały czas z nami, a powiedz wobec tego, kiedy, no bo jesteś tak to się nazywa, koncesjonowany przewodnik, tak, w Campinosie. No, teraz trochę się zarumienię albo spalę ze wstydu, no, bo ja tak naprawdę jestem tym przewodnikiem na papierze i nie praktykuję. A, nie praktykujesz tego. Nie praktykuję. Od czasu do czasu ktoś mnie pyta, kiedy jakaś wycieczka, a ja zrobiłem kurs przewodnicki po to, bo pomyślałem, że mi to ułatwi pisanie o puszczy. Potem myślałem sobie, że może być to jakąś formą zarobku. Natomiast wycieczki, które prowadziłem, dawały mi do zrozumienia, że chyba dużo lepiej czuję się chodząc samemu po lesie i potem przekuwając to na jakiś tekst niż prowadząc ludzi. Jest cała masa o wiele lepszych przewodników ode mnie. Ja się ucieszę, jeśli któryś z nich kiedyś wyciągnie podczas wycieczki moją książkę i na przykład przeczyta jakiś fragment i da mi to o wiele więcej satysfakcji niż samemu prowadzenie wycieczek. No ale prowadzisz bubrewatchingi w innych miejscach, więc najwyraźniej potrafisz to robić. No, bobry są bardzo wdzięcznym celem wycieczek. Są wszędzie dookoła i tak jak mówiliśmy, wystarczy pójść na kładkę nad Wisłą, żeby je oglądać. Ale czy ty tutaj czujesz się też jakimś takim członkiem jakiejś takiej sztafety? No bo wspominasz o postaci, której ja nigdy nie poznałem, natomiast wielokrotnie słyszałem o niej, mianowicie o Hercu niejakim. Czy mógłbyś trochę o nim powiedzieć i czy to jest tak, ponieważ jest piękny fragment twojej książki, w której no właśnie ten znikające drogi, w którym opowiadasz o tym, jak on cię, można powiedzieć, inicjuje, właśnie wprowadza Lechosław Herc w tajniki Campinosu. Wiesz co, mam wrażenie, że my jako ludzie korzystający z przestrzeni pozamiejskiej, którzy jako ludzie korzystający ze szlaków turystycznych, czy chodzący po parkach narodowych, albo kąpiący się w rzekach, że my nie zdajemy sobie sprawy, iż ktoś musiał przed nami tam być i wykonać bardzo ciężką robotę, najpierw projektową, potem w terenie, chociażby po to, żeby te szlaki turystyczne wyznakować, żeby je wymyślić, żeby zastanowić się, co temu turyście warto będzie pokazać, żeby czasami zupełnie od zera wymyślić jakąś atrakcję, żeby to nie była powstańcza mogiła w lesie, tylko żeby ten cel wycieczki był jakiś atrakcyjny. No i pan Lechosław Herz jest taką osobą, której Warszawa zawdzięcza właściwie wszystko pod tym względem, bo to jest człowiek, który uczynił najpierw z Puszczy Kampinoskiej produkt turystyczny, wyznakował tamtejsze szlaki, napisał całą masę przewodników, naniósł dawno zapomniane nazwy terenowe na mapy, część nazw wymyślił, a potem, kiedy uświadomił sobie, że to, co zrobił, może sprawić, że Warszawa zadepcze Puszczę Kampinoską, to trzeba w ten sposób zaprojektować całe Mazowsze. Znalazł na Mazowszu kolejne puszcze. Puszczę Kamieniecką, Puszczę Zieloną, Puszczę Białą. Był pomysłodawcą utworzenia Nadburzeńskiego Parku Krajobrazowego. Wytyczył i przedeptał całą masę szlaków właściwie na terenie całego województwa. I co ciekawe, do dzisiaj to robi. Do dzisiaj można go spotkać w lesie. Do dzisiaj można go spotkać w jakimś Nieborowie albo innym małym miasteczku ważnym turystycznie dla tego regionu. Dla wielu warszawiaków, dla większości warszawiaków pan Lechosław jest osobą anonimową, a ja uważam, że takim osobom powinniśmy jak najwięcej, bo dużo im zawdzięczamy, więc powinniśmy o nich pamiętać. No są jego książki, które jednak niektórzy znają, prawda? Ale najśmieszniejsze, czy najciekawsze, fascynujące w tym wszystkim jest to, że to wszystko robił będąc na co dzień aktorem teatralnym. Tak, i co ciekawe, powiedział mi, że oddałby wszystkie te przewodniki, wszystkie te mapy, wszystkie te osiągnięcia krajoznawcze za jedną pierwszoplanową rolę w teatrze dramatycznym, bo aktorem był przez całe życie drugoplanowym i tak naprawdę z czasem to hobby stało się jego głównym zajęciem i to dzięki niemu jest pamiętane, chociaż w Archiwum Polskiego Radia jest cała masa nagrań, w których można go usłyszeć i w których jego charakterystyczny głos wybrzmiewa w zupełnie innej scenerii niż Mazowiecki Las. Czyli tutaj Adam Robiński, nasz gość w tej sztafecie wielopokoleniowej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Puszcza Domowa, co kryje Kampinos, wydana przez wydawnictwo Czarne. I może też, Adamie, w twoim interesie jest poinformowanie, że projekt został zrealizowany w ramach stypendium artystycznego miasta stołecznego Warszawy. Tak, jestem bardzo wdzięczny za to stypendium. I Warszawa, to nie tylko Warszawa, ale także Kampinos i cały ten kontekst. To był plik tekstowy z Maksem Cegielskim w kolejnym odcinku z zupełnie innej beczki. Julia Łapińska, autorka kryminałów. Zapraszam. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm.